NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft voor aanvang van de eerste vergadering met de nieuwe fractie nog eens gezegd dat hij wil samenwerken met andere partijen. Hij zei dat de PVV dat graag doet en wil laten zien het ook te kunnen. VVD-leider Jesselgus wil nog niet zeggen of ze een plaats voor haar partij ziet in een kabinet met Wilders als premier. Voor de eerste vergadering van haar nieuwe fractie zei ze dat ze dat eerst met haar partijgenoten wil bespreken. De Wereldgezondheidsorganisatie wil opheldering van China over een onbekende luchtwegaandoening waar veel Chinese kinderen last van hebben. Sinds ruim een maand is er een uitbraak waardoor Chinese ziekenhuizen vol liggen met zieke kinderen met longontsteking, al hoesten ze niet. Uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad zijn 190 gewonde, zieken en medische teams geëvacueerd. Ze zijn naar het zuiden van de Gazastrook gebracht door onder meer de VN en de Rode Halve Maan. En demissionair staatssecretaris Van der Burg kan weer aan het werk. Hij lag er een aantal weken uit met een zware voedselvergiftiging. Die liep hij op tijdens een werkbezoek aan Aruba. Daar lag hij ook in het ziekenhuis. Van der Burg legde tijdelijk zijn taken neer als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar korte files te melden. Allereerst de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vlak voorbij de grens staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Momenteel 17 minuten vertraging vanaf Westervoort. Verder een ongeluk op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Noorderloos gebeurde een ongeluk daar zo. De weg is weer vrijgegeven. Nog wel een kwartier vertraging vanaf knooppunt Gorkum. En tot slot de A50 nog, Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg, een file van 5 kilometer. Komt door een kapotte vrachtwagen, 1 rijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Rechtsroets in Holland, kopte de Duitse krant Bild vanmorgen. Geert Wilders zorgt voor rillingen in Europa, schreef de Engelse Guardian. En extreem rechts op de rand van de macht, stond er in de Franse krant Le Figaro. Ook in Europa is de Nederlandse verkiezingsuitslag bepaald niet onopgemerkt gebleven. We gaan er deze uitzending uitgebreid over praten. Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. 35 zetels, de grootste partij van Nederland. The far-right anti-Islam party of firebrand politician Geert Wilders is set for a massive victory in a Dutch election. The Wilders election manifesto includes radical changes such as the Netherlands leaving the European Union, totally banning incoming asylum seekers. They saw 30 years of VVD rule crumble as the PVV doubled its take of seats from 17 in 2021 now to 35. He is now in pole position to form the next ruling coalition and become the Netherlands' next prime minister. Ja, het stof begint ook in Europa neer te dalen op het feit dat de PVV in Nederland verreweg de grootste partij is geworden. Hoe is deze uitslag gevallen in Brussel, in Oekraïne en ook in Hongarije, waar een premier zit met wie Geert Wilders een uiterst goede relatie onderhoudt, Viktor Orbán? Ik ga erover praten met onze correspondenten Clara van der Wiel, Michiel Driebergen en Martijn Sade. Te beginnen bij jou, Clara, in Brussel. Hoe zijn ze daar wakker geworden? Hoe is deze uitslag in Nederland aangekomen in Brussel? Ja, die is wel even hard aangekomen, Tim. Dat valt niet mee. Ja, dat is natuurlijk verbijstering, hè? Ik denk dat men wel, ik bedoel, van Nederland is men wel wat gewend. Er zijn natuurlijk wel vaker partijen groot geworden die opeens heel erg uit het niks leken te komen en ook wel een heel rechts- of populistisch geluid hadden. Maar dat Wilders zo ontzettend groot is geworden, dat is zelfs in de Europese context, waar er op dit moment toch vrij veel rechtsradicale partijen winnen, is dit echt nog wel een hele grote. Ja, kun je dat inderdaad zien, Clara? Past het wel in een lijn in Europa, wat er in Nederland is gebeurd? Een golfbeweging richting radicaal rechtse populistische partijen? Ja, ik denk dat als je wat uitzoomt, dat je dat zeker wel kunt zeggen. Het afgelopen jaar zijn al in bijvoorbeeld in Finland, in Zweden en in Italië natuurlijk rechtsradicale partijen mee gaan regeren. Op veel plekken hebben ze gewonnen, onlangs natuurlijk ook weer in Slowakije. Dus je kunt echt wel spreken van zo'n rechtse golf in Europa. En het is nog totaal niet duidelijk hoe de nieuwe regering hier uitkomt te zien natuurlijk. Maar als we een klein beetje speculeren, wat zou een premier Wilders betekenen voor de rol van Nederland in de Europese Unie? Want we weten van hem dat hij niets op heeft met de EU. Hè. Hij pleitte zelfs voor een nexit in zijn verkiezingsprogramma. Hij is tegen de Green Deal, die grote investeringen om klimaatverandering tegen te gaan. Er zou dus een heel ander Nederland aan tafel kunnen plaatsnemen straks in Brussel. Ja, het is eigenlijk het compleet tegenovergestelde van het Nederland dat we de afgelopen jaren hebben gezien. Dat toch eigenlijk best wel een hele constructieve en verbindende rol speelde in Nederland. Ook als het ging om dingen als bijvoorbeeld de mogelijke toetreding van Oekraïne, waar Nederland vrij constructief tegenover stond. Natuurlijk het mobiliseren van steun voor Oekraïne, waar Nederland zelfs een hele actieve rol in speelde. Nou ja, Wilders is echt het tegenovergestelde daarvan. Die pleit in zijn programma voor het staken van alle steun in Oekraïne. Het totale stopzetten van alle toetreding bij de EU. Maar ook als het gaat om klimaatbeleid natuurlijk, waar Nederland ook een hele constructieve rol heeft gespeeld in die Europese discussie. Dus op heel veel vlakken zou het echt een radicale verandering betekenen. Ja, over iets meer dan een half jaar zijn er Europese verkiezingen in juni voor het Europese parlement. Wordt deze uitslag bij jou in Brussel ook gezien als een voorbode voor die verkiezingen? Zal deze ruk naar rechts die we in Nederland nu zien en dus ook al een beetje in andere EU-landen zien, wellicht ook dan zichtbaar worden? Ja, die vrees is er wel. Of in ieder geval die verwachting is er wel. Die was er 5 jaar geleden ook wel. Bij de voorgaande Europese verkiezingen. Toen is het niet uitgekomen. Maar dat er nu echt relatief kort voor die Europese verkiezingen zo'n ontzettend grote overwinning van de rechtsradicale partij te zien is in een van de meest kernstaten van de EU, namelijk Nederland. Ja, dat zet wel heel veel mensen aan het denken. En ook als je wat verder uitzoomt, dan, ik had het net over die partijen die allemaal veel EU-landen al gewonnen hebben. Ja, dat heeft eigenlijk nu ook al effect. Hè. Je ziet dat het animo voor klimaatbeleid in Brussel al een tijdje aan het dalen is. Dat juist de animo groeit voor een veel hardvochtiger, strenger migratiebeleid. Als deze golf zich voortzet en dan ook mogelijk bij die Europese verkiezingen volgend jaar tot uiting komt, dan zie je ook echt wel dat die beetje groene lijn, progressieve lijn van Europa van de afgelopen jaren echt begint te draaien. Ja. Dank je, Clara. Luister nog even mee. Dan gaan we naar Oekraïne. Michiel Driebergen, goedemiddag. Michiel, hoor je mij? Michiel Driebergen. Hoor je luid en duidelijk. Ja, gelukkig. Kijk, daar ben jij. Heel goed. Ja. Michiel, wat we natuurlijk ook weten van Wilders is dat in zijn verkiezingsprogramma staat dat hij de Nederlandse steun aan Oekraïne wil beëindigen. Is die Nederlandse verkiezingsuitslag het feit dat de PVV hier zo groot is geworden in Oekraïne opgepikt? Ja, zeker. Het tegenovergestelde wat mijn collega Clara al zei. Het tegenovergestelde van wat het eigenlijk was. Hè. Nederland geldt als, althans tot nu toe, als een van de grootste steunen voor Oekraïne. De F-16's, daar liep Rutte, Nederland, mee voorop. Ja, in het verkiezingsprogramma van de PVV staat duidelijk, en dat hebben ze in Oekraïne ook gelezen, F-16 moet niet naar Oekraïne. Dat Rutte sowieso vertrok al, hè, dat hij dat al bekend maakte een aantal maanden geleden, dat was sowieso al een schok in Oekraïne. Men hoopt op een hoge functie bij de NAVO, want Rutte wordt gezien als grote steun. Maar ja, ik moet zeggen, Tim, politici zijn nog steeds muisstil. Ik denk dat hij even wacht op de reacties ook vanuit andere landen in de EU. Maar ja, de media zijn er toch al mee aan de slag gegaan. Gromadske, invloedrijk mediaplatform in Oekraïne, die schrijven een extreemrechtse partij wint de parlementsverkiezingen in Nederland en de leider is tegen steun aan Oekraïne. En dan is er nog strana.ua. De verkiezingen zijn gewonnen door de partij van wie de leider niet eens wilde luisteren naar Zelensky. Toen Zelensky in mei afgelopen jaar op bezoek was in Den Haag. Ja, en op sociale media wordt men er ook druk mee, zie ik intussen. Hè. Je ziet daar foto's rondgaan op Oekraïense accounts van Wilders die lachend in de Duma staat in het Russische parlement in februari 2018. En die zijn vriendschapsspeltje trots deelde toen 2018 op Twitter. Ja, men is bezorgd in Oekraïne, dat kan ik wel zeggen. Ja, en die bezorgdheid in Oekraïne over de steun, of het nu gaat om Nederland, geldt natuurlijk breder, Michiel. Hè? Of de steun van andere EU-landen blijft voor Oekraïne. Die zorgen zijn daar in Oekraïne natuurlijk ook heel groot om. Ja, zeker. Ik sprak vanochtend even een collega van me in Kiev. En die zei al van we wisten dat er een keer een moment zou komen dat het een soort van fashion wordt in Europa om pro-vrede te zijn. Hè? Wilders heeft ook altijd die Minsk-akkoorden verdedigd, die zeker vlak voor de invasie een soort heulen met de vijand betekende, als je dat vond. Er wordt natuurlijk ook veel gezegd in Oekraïne over dat Wilders een nexit zou willen. En dat vinden ze in Oekraïne ook maar vreemd. Want Oekraïne wil juist heel erg naar die EU toe bewegen. Ja, er is ook ik las een reactie van een politiek analist vanochtend, Viktor Andrusiv. En die schreef van hij is populist, Wilders. Maar het probleem is niet dat ze populisten zijn, die mensen die nu de verkiezingen winnen in Europa. Maar dat ze anti-Europees en vooral ook anti-Oekraïens zijn. En de achtergrond, het blijkt dus dat de massa van de kiezers in Europa, schreef hij, dat die ook die overtuiging toch deelt, anti-Oekraïense zijn. Dat is toch een beetje het gevoel. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de verwijzing naar Viktor Orbán, die daar opende de Oekraïnse Pravda mee. Dat is de kwaliteitskrant in Oekraïne. Orbán viert de overwinning van Wilders. En dan zie je natuurlijk dat gifje wat Viktor Orbán vanochtend deelde. Ja. Met die Scorpions song Wind of Change. Er is een goede Wind of Change aan de gang in Europa, vinden ze in Hongarije. Ja, daar maken ze in Oekraïne dus zich zorgen over. Er is niet alleen maar meer Orbán, maar nu ook nog Wilders. Michiel Driebergen, dank je wel. Meteen maar even doorpraten over Viktor Orbán. Dat doe ik met correspondent Tijn Sade. Tijn, goedemiddag. Goedemiddag, hi. Ja, want hij was er inderdaad als de kippen bij, hè, Viktor Orbán, gisteravond. Een van de eerste internationale leiders die Wilders feliciteerde. En dat is niet toevallig, hè? Nee, ze zijn heel close met elkaar. Zo close dat Orbán inderdaad als eerste gisteravond laat al Wilders heeft gebeld om hem persoonlijk te feliciteren. Nou, zoals Michiel al zei, hij schreef ook meteen op zijn Twitter-account, zijn X-account, Winds of Change. Nou, Orbán voelt al de wind van verandering waaien in Europa. Nou, toch even naar Wilders en zijn band met Hongarije. Wilders is getrouwd dus, hè, met een Hongaarse. Mm-hmm. Hij is hier vaak. En als hij in Hongarije is, dan schittert hij op het bordes naast Orbán op diens hoofdkwartier. Nou, het zijn politiek-ideologische vrienden, absoluut. Zeker als het gaat om migratie, allebei zeer gekant tegen migratie, anti-Brussel, eurosceptisch. Maar ja, op het dossier Oekraïne zie ik toch wat minder duidelijke band, hoor, tussen de twee. Kijk, de Hongaarse positie is heel helder en ook voor Oekraïne dus zeer gevaarlijk. Niet verder praten met Oekraïne over toetreding, niet nog meer EU-geld naar Oekraïne, want eerst praten over een gelijkgezinde Europese strategie. Dat is die door Michiel net al goed aangegeven gehekelde vredesstrategie. Ja. Nou, Orbán heeft daarmee al een tijdbom gelegd onder de aanstaande december EU-top, waar juist besluiten moeten worden genomen hierover. Nou, Wilders daarentegen is echt veel minder helder, hoor. Hij zegt heel duidelijk wel geen Nederlands geld en geen Nederlandse wapens naar Oekraïne. Maar, zegt Wilders, als het Westen, het Westen, wapens blijft sturen naar Oekraïne, prima. Dus een heel halfhartige positie. Ja, en toch ziet Orbán in dit dossier Wilders ook als een bondgenoot. Ja, heeft hij daar wat aan? Op korte termijn niet. Ik denk dat op korte termijn daarom dus de vreugdedans van Orbán over de winst van Wilders toch echt een heel andere reden heeft, hoor. Ja, wat is die reden? Dus vooral het feit dat hij echt een bondgenoot heeft, een ideologische bondgenoot heeft, met wie die wellicht straks, als Wilders uiteindelijk premier wordt, samen kan optrekken in die EU, of juist tegen de EU. Absoluut. Het is al wat Clara net al zei. Orbán droomt dus van die opmars in Europa van gelijkgezinden. Dan heb je het niet alleen over Wilders, maar ook over Meloni, Salvini, AfD, Vlaams Belang, Vox, FPÖ. Trouwens allemaal partijen die de laatste uren ook allemaal Wilders natuurlijk gefeliciteerd hebben. Kijk, Orbán ruikt bloed op dat Europese slagveld, hè. Over een half jaar zijn er verkiezingen, Europese verkiezingen. Met Wilders heeft hij er een jager bij in zijn strijd tegen die Brusselse politieke elite, zoals hij dat ziet. Maar hij heeft ook een heel groot eigen belang. Hij wil met die gelijkgezinden in Europa zometeen komaf maken met het Brussel dat hem altijd straft, zoals hij dat noemt. Hè. Brussel straft hem omdat hij anders denkt over zaken, terwijl Brussel hem gewoon straft vanwege de corruptie in zijn land. Maar ja, Orbán wil daar een ideologische strijd van maken met nu dus deze bondgenoot Wilders aan zijn zijde. Tijn Sade, dank je wel. Ga ik nog even terug naar Clara van der Wiel in Brussel. Clara, Nederland had, zeker met premier Rutte de afgelopen jaren, een belangrijke positie afgedwongen in de EU. Hè? Rutte was bij veel cruciale beslissingen betrokken. Merkel, Macron, ze kwamen graag en regelmatig in Den Haag. Wat zal een nieuw rechtskabinet onder leiding van Wilders betekenen voor de rol van Nederland in de EU? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Zoals ik net al zei, het is eigenlijk het tegenovergestelde van wat Rutte tot nu toe voorstond. Ja, dat is natuurlijk enorm afwachten. We hebben het voorbeeld van Giorgia Meloni de afgelopen periode gezien, waarover op dit moment toch wel een beetje opgelucht adem wordt gehaald in Brussel. Zij stelt zich veel constructiever en redelijker op dan dat van tevoren werd verwacht. Maar ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk het schrikbeeld waar Tijn het net al had van Orbán, hè, die natuurlijk op alle mogelijke dossiers gaat dwarsliggen. En waarschijnlijk zal het ergens in het midden leggen. Maar hoe en hoe snel we dat gaan zien, dat is nog de vraag. En dan wil ik nog even terugkomen wat Tijn net zei. Hè. Daar komt natuurlijk dat besluit aan hier in december. Ja. Maar je moet je wel realiseren dat voorafgaand aan het besluit Rutte al een totaal andere Tweede Kamer met een mandaat wordt weggestuurd. Dus het zal misschien niet betekenen dat hij moet gaan pleiten voor het stopzetten van de steun richting Oekraïne. Maar het wordt voor hem wel lastiger om heel ambitieus te zijn. En ook bijvoorbeeld een hele constructieve rol te gaan spelen in bijvoorbeeld het openen van de toetredingsgesprekken met Oekraïne. Dus dat kan echt ook al best wel snel effect gaan hebben. Helder. Clara van der Wiel vanuit Brussel. Dankjewel. En dan gaan we naar een nieuwsupdate van de NOS. En bij mij aangeschoven is Tjuk het Eerstra. Ja, goedemiddag. Tim, we gaan even naar een van de verliezers van deze verkiezingen. De VVD. Want die fractie zit nu bij elkaar. Een politiek verslaggever van de NOS. Mark Hamer is daar ook. Mark, ja, hoe is de stemming bij de VVD? Ja, ik mag helaas niet bij die vergadering helemaal aanwezig zijn, maar we mochten even een blik werpen bij het begin van die vergadering. Nou, ik was vanochtend, ik loop door het Kamergebouw heen, was vanochtend bij de PVV, daar was champagne en taart. Nou, die was er absoluut niet bij de VVD. Iedereen was wel blij dat Erik van den Burger weer was. De staatssecretaris geveld echt door een hele heftige voedselvergiftiging. Hij is nog niet helemaal fit, maar wilde absoluut bij deze vergadering zijn. Ja, en het begin van die vergadering natuurlijk de aandacht van Jessel Gus, die de vergadering als volgt begon. Ruim 1,5 miljoen mensen hebben ons het vertrouwen gegund. Wat ontzettend bijzonder is. En tegelijkertijd kunnen we er ook niet omheen dat we ook zetels hebben verloren. Dus er zit ook een flinke teleurstelling voor ons. Ik wil wel heel graag stilstaan bij de ongelooflijk mooie campagne die we samen hebben gevoerd. Zoveel mensen die die nacht, dag en nacht hebben gewerkt. En de energie. Bijna. En de energie die in de partij te voelen is, die hier te voelen is, die gaan we echt flink vasthouden. We gaan eens goed bedenken hoe we dat gaan doen op een manier dat we die vooruitgang met elkaar gaan vormgeven. Want uiteindelijk, dat is wat we al die tijd al zeggen, jongens, ons nieuwe hoofdstuk, dat begint nu. Nu. Een nieuw hoofdstuk heeft ze het over. Maar goed, Mark, het resultaat is natuurlijk niet zoals gehoopt voor de VVD. Hebben ze ook nog gepraat over hoe de campagne gevoerd is? En dan met name over de deur en hoe ze die al hebben opengezet naar de PVV? Ja, het was niet de bedoeling dat we vragen zouden stellen. Er zou echt alleen een statement zijn. Maar ja, je kent ons journalisten, er werden toch vragen gesteld. Ja, hoe ze nou, want het verwijt naar haar toch is toch, ja, ze heeft de PVV salonfee gemaakt. Nou, dat wuift ze weg. De stemmen op Wilders geven juist aan dat migratie het probleem is van de samenleving. Ze zei dat als volgt. Als 37 zetels worden gegund aan een partij, dan moet je daarbij stilstaan. Wat zijn die zorgen? En daar zo voorbij gaan. Dat maakt dat we op dit punt staan. En dat is wat de VVD al maanden op... Voorbij. U zei, ik wil niet onder een grote premier Wilders. Dat is waar de VVD nu al maanden op hamert. En daar hebben we allemaal een rol in. Dus ik zou u dat ook graag mee willen geven. Die zorgen van de mensen zijn reëel. Daar hameren wij al maanden op. Het kabinet is niet voor niets gevallen. Dat zeg ik u al maanden. En wij gaan dus nu met elkaar bespreken hoe wij daarmee omgaan. Ja, en zo, toen kon de fractievergadering van de VVD echt beginnen. Grote vraag natuurlijk, willen ze in een kabinet onder Wilders stappen? Nou ja, ik haalde net al even Erik van den Burgt aan. Hij wilde niet vertellen wat hij op de vergadering zou zeggen. Maar ik had wel het gevoel dat niet alle neuzen dezelfde kant op staan bij de VVD. Hoop te bespreken daar. Dankjewel, Mark. Mark Hamer. Ik het eerst ga. In sommige Britse media wordt de Nederlandse verkiezingsuitslag wel het Nederlandse Brexit-moment genoemd. Miljoenen Nederlanders die met hun stem op de PVV de zittende macht een lesje wilden leren. En inderdaad, ik was zelf correspondent in Brexit-jaren. Ik kan me die dag nog goed herinneren. In 2016 in het midden en het noorden van Engeland stroomden de pubs vol naar de uitslag van het referendum. Terwijl in Londen de mensen verslagen voor zich uit zaten te staren in de metro. Het was een verschil van dag en nacht. Bij mij in de studio oud-correspondent Hieke Jippes. Hieke, welkom. Ja, viel jou dat ook op aan die Britse analyses van de Nederlandse verkiezingen? Dat die vergelijking ineens een beetje boven kwam drijven? Het viel mij op. De uitslag van de Nederlandse verkiezingen kwam via de BBC tot bij gisteravond. Wilders gewonnen. Tweede zinnetje. Orbán heeft hem gefeliciteerd. En vervolgens in latere analyses kwam het woord Nexit. Hij is voorstander van een Nexit, kwam opvallend vaak voorbij. En dat is natuurlijk niet zo'n wonder. Nee. Nou hebben we het veel over de Nederlandse verkiezingsuitslag vandaag. In Groot-Brittannië is het politiek ook heel onrustig. En een van de thema's die in de Nederlandse campagne een grote rol speelde was migratie. Dat is ook iets waar de Britten momenteel mee worstelen. Of in elk geval de Britse regering mee worstelt. Ja, migratie is natuurlijk altijd al een item geweest. Kijk naar de reden waarom Brexit uiteindelijk tot stand kwam. Je weet dat de Britse regering een plan had ontworpen om mensen die in Groot-Brittannië wilden blijven, om die hun procedure te laten afwachten in Rwanda, waar ze dan heen naartoe gevlogen zouden worden, zodat de Britse regering niet langer hoefde te betalen voor het onderbrengen van tienduizenden asielzoekers in hotels, wat ongeveer 7 miljoen pond per dag kostte. Dat is gestuurd op een recente uitspraak van het Supreme Court in Londen. Ja. Wat gezegd heeft dat Rwanda geen fatsoenlijk land is om mensen naartoe te sturen. Omdat Rwanda in sommige gevallen asielzoekers terugstuurt naar hun land van herkomst. Dus Rwanda is niet geschikt als land van derde opvang. Naar aanleiding daarvan heeft een ruzie tussen premier Sunak en zijn minister van Binnenlandse Zaken die over dit probleem ging. Suella Braverman heeft Rishi Sunak gezegd dat hij ogenblikkelijk met maatregelen zal komen om Rwanda wel een keurig derde opvangland te maken, namelijk door een verdrag met hen te sluiten wat zo dicht getimmerd is dat geen advocaat die Europese mensenrechten bepleit daar nog tussen kan komen. Maar Suella Braverman heeft die vervolgens ontslagen voornamelijk omdat zij zich ook niet aan collectieve verantwoordelijkheid voor het kabinet hield en allerlei opruiende taal uitsloeg naar buiten die de aandacht afleidde van datgene wat Sunak als zijn degelijke politiek naar buiten wilde brengen. Het probleem is nu dat vanmorgen nieuwe immigratiecijfers bekend zijn geworden voor Groot-Brittannië. En die zijn opnieuw omhoog gegaan. En de schatting is nu dat er, zolang deze regering aan de macht is, er zo'n 1,5 miljoen legale immigranten zijn gekomen, waar de kiezers het ook al helemaal niet gelukkig mee zijn. Nog afgezien van de illegale immigranten, de mensen die met de bootjes aankomen. Ja. Dus dit blijft een groot thema, die migratie daar. Zag je verder vanuit politieke hoek ook reacties op wat er in Nederland is gebeurd, Hieke? Denk even aan Nigel Farage, enigszins gelijkgestemde van Geert Wilders. Denk aan de radicale vleugel bij de conservatieven. Nou, Sunak heeft dus geprobeerd om zijn rechtervleugel, die ze hier heel erg mee bezig is, à la Wilders, om die kal te stellen. Hij heeft zowel een Braverman, die een beetje de spreekbuis van rechts was in zijn partij, die heeft hij dus ontslagen. Vervolgens werd de hele rechtervleugel die werd terzijde geschoven, omdat hij eigenlijk een aantal mensen terughaalde in zijn kabinet die van een veel gematigder soort zijn. Denk aan David Cameron. Hè? Denk aan David Cameron, de premier, ja, die struikelde over Brexit overigens. Zeker, ja. Maar goed, die is sociaal gezien een liberaal, op zijn zachtst gezegd. Ik denk dat mokkend rechts enorm veel troost zal putten uit deze overwinning van Wilders. Van, oh ja? Zie je wel, als wij geen gehoor, als wij er niet voor zorgen dat de immigratie bij ons heel snel heel veel minder wordt, dan krijg je straks een soortgelijke uitslag als in Nederland. En dan kijken ze natuurlijk naar de grote bedreiger van de conservatieve partij op rechts. Eerst in het verleden met de Brexit Party van Nigel Farage. Die partij is nu getransformeerd in een partij die Reform heet. Mm-hmm. Maar ondertussen loopt Nigel Farage zich warm in het oog van het publiek om toch misschien nog een keer een gooi naar de gunst van de kiezer te doen en een Brits parlementariër te worden, wat hij nooit geweest is. Wel Europese verkiezingen, maar nooit een MP. Dus ook hij ziet misschien wel kansen, mede door de rugwind die hij misschien voelt vanuit Nederland met de winst van Wilders, van hey, je kan daarmee gewoon verkiezingen winnen.